Trójka. Program trzeci. Ciszę nocną wciska się głośna strefa rock'n'rolla wolna od Angola i głośny redaktor dr Wilczur. Ходила, же kotka, a puma Heleny czeka. Буйних вятра ухице далі на Кіпра сіла. Chyba byli jacyś intelektualiści, folkloryści. A intelektualistów to za bardzo nam tutaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie potrzeba. No ale będą na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy wypisani polskieradio.pl /wolna-strefa. No bo gdzieś to trzeba pisać, żeby każdy mógł złowić tę muzyczną rybę w sieci, a gdyby nie było wypisane, no to kto by się zorientował, że to na przykład białoruski zespół Juria i będzie Grażdanką wypisane i Łacinką będzie, co komu wygodniej. No trudno mieć do doktora Wilczura pretensje, że nie pomaga, nie wspiera. No wspiera różnymi alfabetami. Dzisiaj, co prawda, gramy zgodnie z leitmotivem w październiku dużo krzyku, no ale chyba te babinki białoruskie no, pokrzyczały trochę. Pokrzyczały. Przeważnie leitmotiv jest czymś umownym w strefie. Nie należy się do niego specjalnie przywiązywać, ale od czasu do czasu będziemy się starali wywiązywać. No to jeśli chodzi o ogłoszenia strefowe, no to jeszcze powiem, że można pisać. Ale do tego akurat zachęcam nieśmiało, ponieważ jak wiadomo, dziś pisane, za tydzień odczytane, bo taki mamy cykl produkcyjny tej audycji. No dobrze, język białoruski i zespół z Białorusi, co nie zawsze jest tożsame, że Białorusini po białorusku. Ach, co kraj, to obyczaj. Odkładamy w takim razie. O! Może dzisiaj akurat będę opisywał, co jest na okładce, żeby pokazać, udowodnić, że gramy z legalnych fonogramów. A podejrzewam, że te, co doktor Wilczur przyniósł do studia, o, to rarytasy w naszym kraju. Więc tak, właściwie każdą powinienem tak ucałować. Jedna z naprawdę niewielu kopii tej płyty. Juria, tak się nazywa ten zespół. No dobrze. Redaktorze, może by tak coś nowego zagrać. Dobrze. Prośba słuchaczy jest rozkazem dla doktora Wilczura. Co prawda debiut to nie będzie. No tu musicie wybaczyć doktorowi, ale za to będzie premiera nowej płyty tego zespołu, który chyba zadebiutował jakiś rok temu, więc co rok to prorok, od niemieckiego zespołu Madsen. Tak to się nazywa. No będzie wypisane, będzie. Ta nowa płyta zwie się Kompas. Brzmi to mniej więcej tak. Vermissen, plötzlich wieder so allein. Bist du in meinem Herz, passt nichts anderes mehr rein. Es tut weh, mit dir zu streiten, wenn die Luft mal dicker ist. Hab ich Angst, dich zu verlieren, weil du mir so wichtig bist. Immer wieder funkt es, immer wieder knallt es, ein einziges Auf und Ab. Manchmal glaub ich's nicht, doch manchmal hab ich uns so satt. Ohne dich wär das Leben vielleicht viel leichter, unauffällig und still. Ohne dich wär das Leben vielleicht viel leichter, es wäre nur nicht das Leben, das ich will. Ohne dich hätte ich mehr Zeit für meine Traurigkeit. So viele Male hast du mich schon von ihr befreit. Jeder Mann begehrt dich, ich muss ständig nach dir sehen. Ich bin nicht eifersüchtig, du bist nur zu schön. Manchmal ist es lässig, manchmal ist es stressig, manchmal ist es kompliziert. Alles dreht und bewegt sich, nur stehen bleibt es nicht, weil mit dir yeah. und ich lieb dich wieder. Ich bin korrupt, nur ein Kuss und ich schreib dir Liebeslieder. Ich bin korrupt, nur ein Kuss. No, członkowie tego niemieckiego zespołu, jak było słychać, Madsen, nie wykazali się wielką kreatywnością, jeśli chodzi o nazwę zespołu, ponieważ jej członkami tej grupy jest trzech braci Madsen, czyli to nazwisko akurat tam dosyć licznie występuje, dlatego cały zespół zwie się Madsen. Nie wiem, co na to dwie pozostałe osoby w tym zespole, no... Podejrzewam, że czują się członkami drugiej kategorii. I tutaj bardzo proszę naszego kronikarza Siwego, żeby zapisał, że zespół Madsen z drugą swoją płytą już tutaj zagościł w Stresie. No i będziemy grać, aczkolwiek mamy w magazynie Strefy więcej niemieckich płyt niż mamy szansę zagrać. No więc nie wiem, kiedy skończymy mordowanie, zgrywanie, męczenie tej płyty Kompas. Tak się to nazywa. Na okładce bynajmniej nie kompas, chociaż tło odpowiednio marynistyczne, ale taki znaczek, skrzyżowanie Polski walczącej z symbolem ćwierkacza. To oczywiście sobie wszystko można we własnym zakresie sprawdzić w sieci. Ja tylko proponuję wędkę, a wy już sobie w sieci rybę złowić. No dobrze, to nawet premiera się trafiła w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Odkładamy na kubkę, bo jak to po niemieckim zestawie Ordnung muss sein, zespół Madsen, wszystko będzie w swoim czasie wypisane. Przypomnę o naszym haśle dziś pisane, za tydzień odczytane i mamy co nieco z zeszłego tygodnia. Świeżutkie. Niebieski napisał do nas. Mam dziś urlop od rana. No to teraz będzie strefa. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. Polecamy szczególnie tym, którzy chcieliby strefę, no jakby to powiedzieć, na żywo podsłuchiwać. Chociaż... Doktor Wilczur postanowił, że nie może być słuchaczy drugiej kategorii, nie może być strefy dwóch prędkości, żeby ci, którzy nie pracują dla dobra kraju na przykład, mogli słuchać audycji na żywo, a ci, którzy pracują dla dobra kraju, musieli ją odsłuchiwać ze strony naszej. Więc dlatego strefa taka sama dla obu tych kategorii. strefa@polskieradio.pl, no ale dziś napisane, za tydzień odczytane. Tutaj grzebie znowu na tej kubce. Co my tu mamy? To będzie Rumunia i tak, gramy, męczymy, mordujemy tę płytę. A sporo strefowych nagrań z nich jest, więc jeszcze to trochę potrwa. Zespół o dosyć łatwej, jak na Rumunię nazwie, H8, ale zdaje się, że po rumuńsku wymawia się to kompletnie inaczej, czyli aż opt. Cenzura We'll be right back. ile albe și gândurile negre. Ai prea multe de dus, ai porniri violente. Ții totul în tine și vrei să uiți. Când alții zâmbesc așteptând să renunți. Și alții te privesc ca pe un rebut. Și alții te vor sclav mereu vândut. Dar ai visul tău îngropat în tine. Hai vino cu noi și să-ți fie bine. Tutaj nie będę musiał gimnastykować swojego lingwistycznego języka i jako lingwista stosowany, o jakoś tak chyba suchą stopą przejdę przez rwący potok języka rumuńskiego. H8, tak się nazywa zespół, chociaż po rumuńsku powinno to brzmieć aż opt. Wielka lingwistka Basia, nasza słuchaczka, twierdzi, że żaden ze mnie lingwista stosowany, ponieważ nie odkryłem w nazwie zespołu pewnego znaczenia, że H8 to niby gra słów, coś ma znaczyć, taki kalambur językowy, ha, ha, ha. No ale Basia chyba w tym wypadku pomyliła języki, bo po rumuńsku to chyba też znaczy tylko H8. Jeżeli znaczy coś innego w innych językach, to tylko chyba w takich tfu-tfu językach. No, spróbuję może podać godzinę, chociaż zawsze jest to związane z pewnym, a nawet powiedziałbym dużym ryzykiem. No tak bez kozery, w pół do trzeciej. Chociaż niektórzy twierdzą, że nie powinienem podawać czasu. Kasia, no ale tydzień temu napisała. Dziś doktor Wilczur już tylko o jakieś 5 minut myli się, podając czas. A Basia twierdzi zupełnie co innego. Znowu pan idealnie podał czas. Tak bardzo pana podziwiam. A ta Kasia, proszę pana, to pana oszukuje. U mnie zawsze się zgadza. No dobrze, to w ramach płodozmianu i trójpolówki było zgodnie z leitmotivem w październiku dużo krzyku, no to teraz tak troszkę bardziej intelektualnie. Z Tajlandii zespół Tche Yuks. Bye. Troszkę się zapomniałem z poprzednim zestawem i nie opisałem okładki płyty. No to teraz chyba muszę się zrehabilitować i będzie okładka do zestawu tajskiego. Tak, to był tajski. Teraz tego nie jestem w stanie udowodnić, jeśli ktoś tajskiego nie zna, ale gdzieś tak w porze śniadania na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójkę/wolna-strefa pojawi się wypisane czarno na białym i wtedy każdy zobaczy ten alfabet jak makaron rzucony o ścianę i no, przekona się, że to jednak był język tajski. Niektórzy mogliby sądzić, że tajskie wydania to przeważnie przerost formy nad treścią, tu rzeczywiście rozkładana, tu taka ładna kopertka, gdzie jest płyta, tu jakieś rozkładane co nieco i można sobie wszystko elegancko po tajsku przeczytać. Zdjęcia, no artyści. Tak, legalny fonogram z Tajlandii. Wspominam stare czasy, kiedy nasza słuchaczka tutaj bardzo nam szczodrze podsyłała nowości z Tajlandii. A teraz co? No wszystko, panie, schodzi na psy. A najbardziej strefa rock'n'rolla wolna od Angola, którą zawiaduje doktor Wilczur, no to co tu się dziwić. Jeszcze raz, chociaż będzie to heroizm, spróbuję podać poprawnie czas. No, może to być tak za 21 minut trzecia. A potem będą pisać: doktorze, doktorze, już nigdy więcej czasu prosimy nie podawać. Ale w każdym razie każda pora strefowa, czyli między 2 a 4 w nocy, jest dobra, aby ogłosić ten apel. Nie spać! Nie spać! No dobrze, to ponieważ Tajowie jakoś tak troszkę intelektualnie podeszli do sprawy, to musimy się przenieść do Słowenii, żeby troszkę podkręcić tempo, a nuż ktoś właśnie wraca jakąś trudną trasą. Potrzebna jest pobudka przy nocnym kursie i jeszcze będą nam wdzięczni. Zespół zwie się Zabluena Generacja. наш народу, тут наш вам мисло, ляжо вам цюдан, я пардо вам парыго. Так там наш народу, тут наш вам мисло, ляжо вам цюдан, сам пардо вам парыго. Тут ча вам лачам, а тут ча вам жень, танце не прематем, а че на месту змеем. Так там наш народу, тут наш вам мисло, ляжо вам цюдан, сам пардо вам парыго. Zabłoena generacja, czyli zabłąkana, może stracona, a może stracone pokolenie właśnie. No nie wiem, czy mogę opisać okładkę tej płyty, którą to byśmy mieli godzinę, a jakoś tak przed pierwszą to można, o tej porze można, ponieważ z tej oto okładki zespołu Zabłoena generacja bije naga prawda, ponieważ mamy tutaj czterech gołych facetów. Ale na szczęście nie, na szczęście zasłoniętych czerwonym transparentem z napisem Pank Zabloda. Każdy sobie sprawdzi, co to po słoweńsku może znaczyć. Generalnie, mimo że język słowiański, to i tak nie da się nic zrozumieć. No, to chyba i nawet leitmotiv wypełniliśmy, że w październiku dużo krzyku i opisaliśmy okładkę, dowodząc tym niezbicie, że z legalnych oto fonogramów tutaj tak to wszystko brzmi. Nadajemy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No ale oczywiście płodozmian jakowyś i trójpalówka muszą być, więc w takim razie sięgamy po następny fonogram. O! Tu bardzo kolorowa okładka, chociaż sama płyta to taka, powiedziałbym, na spółkę zrobiona rzecz, że jeden włoski zespół, o, tfu, widzę, że po angolsku, natomiast drugi włoski zespół, widzę, że jednak po włosku, i ten ostatni zespół cenimy bardzo, tym bardziej, że no, miłą dla ucha i kieszeni ma nazwę Giorno di Paga, co po włosku chyba powinno oznaczać jakem wielki lingwista stosowany. Na szczęście o tej porze italianiści śpią snem dziecka i nie będą zgłaszać pretensji do tłumaczenia, czyli dzień wypłaty. Giorno di paga, Włochy. Sulla più di vent'anni e poi guardo il mio futuro, nuvole di dubbi, cambiamenti inaspettati, vorrei essere indipendente, il problema di un lavoro, dare sfogo a ciò che nasce in me. Giorno di paga, czyli dzień wypłaty, mile dla ucha brzmiący zestaw, będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa, no żeby każdy mógł nadążyć za tym, co dzieje się w audycji i sobie jakoś odnaleźć tych wykonawców, no chociaż kto by chciał z drugiej strony, nie wiem, czy opisywać, nie wiem, czy opisywać tę okładkę. Sporo się tutaj dzieje, wszyscy tańczą. A właśnie, co oni tańczą? Oni tańczą ten rytm, który było słychać. A właściwie, dlaczego nadaliśmy ten zestaw z tym rytmem? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A już teraz wszyscy wiedzą. Tutaj widzę jakiś robocik z Gwiezdnych Wojen. Tu tańczą ska. O, tu jakieś lewactwo się szerzy. Che Guevara w bereciku z antenką. Nie, no to może jednak połóżmy na wszelki wypadek. I sięgnijmy po zupełnie inną konwencję. No bo płodozmian i trójpolówka jednak w strefie muszą być. I tym razem proponujemy. No, ale będą to metalowcy ludowi, nie trzeba się bardzo bać. Tak myślę, że tuż przed trzecią w nocy albo nad ranem, jak to woli, to akurat. No, chociaż ja ich jeszcze tak trochę o intelektualizm podejrzewam, że no nie wiem, czy to metalowcy. Pochodzą z Czech. Nazywają się Krudala. spletać chibów piwa. Pod niebem blankitny im gra, rondołek pada, tańczy we słońce klima. Tam w chłopcich smaragdowi, bez wyceprawy.